Nakłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie udało się odnaleźć nurka, który zaginął w Zatoce Puckiej. Akcja poszukiwawcza ma być wznowiona jutro. Do komendy policji przewieziono mężczyznę, który prawdopodobnie z bronią wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Wcześniej udało się go obezwładnić. Doradca Trumpa wysyła czytelny komunikat do ukraińskiego prezydenta. Oczekuje od niego realistycznej wizji pokoju. Na Zatoce Puckiej w rejonie wraku ORP Ślązak zaginął nurek. Akcja poszukiwawcza na dzisiaj została już zakończona i zostanie wznowiona jutro, informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Służby otrzymały zgłoszenie przed południem. Na miejsce wysłano jednostki ratownicze wraz z nurkami. Wrak okrętu znajduje się na dnie Zatoki Puckiej na wysokości Jastarni. Mężczyzna, który wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie, jest już w rękach policji. Wczesnym popołudniem wszedł on na szczyt, mający w rękach przedmiot przypominający broń. Na miejsce przyjechali kontrterroryści i policyjni negocjatorzy. Była tam też nasza reporterka Katarzyna Ingram. Przed godziną 17 mężczyzna zszedł z pomnika i został obezwładniony przez policjantów. Został za pomocą granatów hukowych obezwładniony przez kontrterrorystów i zatrzymany. Został przewieziony do komendy, zostanie przesłuchany. Tutaj nadmieniam, że nikomu z osób postronnych nic się nie stało. Mówi komisarz Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Te nasze działania, czynności cały czas trwają, policjanci na miejscu sprawdzają teren placu Piłsudskiego, a także terenu przyległego pod kątem pirotechnicznym. Po zakończeniu policyjnej akcji ruch w okolicy placu Piłsudskiego został przywrócony. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nowa administracja zwróci się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o przedstawienie realistycznej wizji pokoju, która nie zakłada, że Ukraina odzyska Krym. Tak w rozmowie z BBC powiedział Brian Lanza, doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa. Twierdził, że jeśli Zełenski oświadczy, że będzie pokój tylko kiedy odzyska Krym, to dowiedzie, że nikt, że on sam nie traktuje sprawy poważnie. W takim przypadku mielibyśmy wiadomość dla prezydenta Zełenskiego. Krymu już nie ma, stwierdził. Rosja dokonała aneksji Półwyspu w 2014 roku. W Belgii palenie papierosów zabija 2 osoby co godzinę. W swoich badaniach zwraca na to uwagę profesor Filip Lardon, kierownik Centrum Badań Onkologicznych na Uniwersytecie w Antwerpii. Do publikacji zajrzała nasza korespondentka Beata Płomecka. Do świata magii prowadzi... Z najnowszych badań wynika, że palenie papierosów prowadzi do ponad 15 tysięcy zgonów w Belgii każdego roku. Wcześniejsze dane podawane przez Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego mówiły o 9 tysiącach. Według profesora z Uniwersytetu w Antwerpii nie były one precyzyjne. Filip Lardon wezwał rząd w Brukseli do wprowadzenia zakazu palenia dla wszystkich osób urodzonych po 1 stycznia 2009 roku. Jego zdaniem to jedyny sposób na to, by zmniejszyć liczbę palaczy. Belgijski profesor alarmuje. Każdego dnia 50 nastolatków w Belgii sięga po papierosy zwykłe czy elektroniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, oświetlony tysiącami świateł. Od dzisiaj do 16 lutego zwiedzający mogą oglądać iluminację magiczny botaniczny. Do świata magii prowadzi zupełnie nowa baśniowa brama. Wieczorem zwiedzający będą mogli spotkać florę boginię rozkwitającej przyrody. W ogrodzie można zobaczyć prawie 40 świetlnych przystanków. W tym sezonie organizatorzy przygotowali także rodzinną grę terenową. Cały ogród stanie się planszą pełną zagadek i niespodzianek. To rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Wystawę można odwiedzać w poniedziałki, środy i czwartki od 17 do 20, a od piątku do niedzieli od 16 do 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza, na krańcach zachodnich i północnych do plus 2. W nocy raczej pogodnie, ale możliwe gęste marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert daje.

zbudowana na fundamentach z takich książek jak Rękopis znaleziony w Saragosie Potockiego. Natomiast druga połowa wydaje mi się rzeczywiście jest nieco bardziej przygodowa, gra z jakimiś motywami, które dobrze znamy chociażby z powieści Juliusza Verna. Więc wydaje mi się, że w każdym z tych tropów jest ziarnko prawdy, ale nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z nich dobrze oddawał to, z czym mamy do czynienia w całej książce. Mhm. Rzeczywiście jest tak, i to sobie zaznaczyłem, jak widzisz, mój egzemplarz jest mocno sfatygowany, ponieważ tak jak podróżują twoje bohaterki, to ten egzemplarz podróżował ze mną. Część pierwsza to jest półkula północna i rzeczywiście ona jest dygresyjna. Część druga, półkula południowa, tutaj zapisałem sobie zmiana tempa, bo rzeczywiście ten sposób narracji się zmienia bardzo, ale może zanim wrócimy do tych przymiotników czy określeń post-post, to dla tych osób słuchających, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, spróbujmy tak pokrótce opowiedzieć na poziomie podstawowym, czyli fabularnym, kim jest te 16 kobiet, w jakim sensie na Bourbon, o czym jest ta opowieść? 16 kobiet płynie z Francji w roku 1673 na daleką wyspę Bourbon, która po rewolucji francuskiej zyskała nazwę Réunion. To jest opowieść oparta na faktach i tych 16 dziewcząt było częścią programu, który funkcjonował we Francji w latach 1663-1673, funkcjonującego nieco później pod nazwą Fille du Roi, czyli Córki Króla. I było to około 800 dziewcząt wysłanych po prostu do francuskiej kolonii, głównie do Nowej Francji, czyli do Kanady, z zamiarem takim, iżby wychodziły za kolonistów i rodziły dużo zdrowych, rumianych francuskich dzieci. Początkowo myślałem, że to jest historia wyzysku, że to były kobiety uprowadzane, kobiety upadłe, które siłą zmuszano do wyjazdu. Okazało się, że jest odwrotnie, to znaczy to jest historia raczej emancypacji, dlatego że te kobiety mogły same podjąć ostateczną decyzję o tym, czy płyną, czy nie płyną. Były przygotowywane do tego wyjazdu. No oczywiście musiały to być dosyć precyzyjnie i dobrze wyselekcjonowane zawodniczki, to znaczy najmłodsza miała 13 lat, która popłynęła, najstarsze około 30, musiały to być zdrowe, silne dziewczyny, które mogłyby nie tylko rodzić, ale też ciężko pracować. Tych dziewcząt, jak wspomniałem, wysłano około 800, ale zdecydowana większość popłynęła do Kanady. Bardzo niewiele dziewcząt popłynęło gdzie indziej. I tych 16 kobiet, które wypłynęły z Salpetrier, czyli takiej instytucji totalnej, jednej z pierwszych w nowożytnym świecie, były tak naprawdę ostatnimi, które wypłynęły nie tylko z Salpetriel, ale w ogóle, które wzięły udział w tej podróży w ramach programu Fille du Roi. I tym, co jest chyba najbardziej interesujące i co było dla mnie zapadniające, jest to, że bardzo niewiele o nich wiemy. Zazwyczaj znaliśmy nazwiska i historię kobiet przynajmniej z listy pasażerek statków. W przypadku tej historii znamy nazwiska tylko tych, które dopłynęły do celu. Tutaj może nie będziemy mówić, ile ich było, bo zdradzilibyśmy dosyć istotny fakt. Natomiast wiemy o nich bardzo mało, co biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z czasem, kiedy przygody zamorskie i literatura przygodowa zaczynała się rozkręcać, wydało mi się niezwykle interesująca. Ale czy wobec tego właśnie tym punktem, kiedy w twojej głowie pojawia się myśl, coś można wokół tego napisać, to był ten moment, kiedy myślałeś, że to jest historia wyzysku i dlatego się tym zainteresowałeś? Wiesz co, tak naprawdę sam fakt podróży tak dalekiej, tak niewielkiej grupy wydał mi się czymś dziwnym i szalonym, więc kiedy tylko szukałem informacji na temat wyspy Reunion, bo wiedziałem o niej niewiele. Wiedziałem, że urodził się tam Michel Houellebecq i że jest obok Madagaskaru i bardzo szybko trafiłem na informację o po prostu kolonizacji tej wyspy, która była niezamieszkała przez ludzi. Tam nigdy nie mieszkali ani ludzie, ani żadne inne drapieżniki. Więc historia tego, że pojawiły się te dziewczyny i jedna z nich jest nazywana dzisiaj babcią Reunion, bo miała tak dużo dzieci, że do dzisiaj żyją jej dalecy potomkowie. Wydało mi się to czymś zupełnie niesamowitym. I sam projekt w zasadzie Fildura można uznać za szczątkowo dzięki temu udany, no bo wyspa do dzisiaj należy do Francuzów, więc gdyby ten projekt się nie udał, prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy w ogóle dzisiaj, więc sama perspektywa tak dalekiej podróży w tamtym czasie, wzbogacona tym motywem uzyskiwania własnej podmiotowości, czyli tego, że one same podjęły decyzję. Zdarzały się historie, że kobiety podpisywały kontrakty małżeńskie przed wyprawą, a później na miejscu je darły, więc tak naprawdę to jest coś zupełnie niesamowitego jak na połowę XVII wieku. Więc jak się to wszystko zbierze do tak zwanej kupy, to wydało mi się, że w tym może rzeczywiście być coś więcej. Coś, co można wypełnić swoją wyobraźnią. Mm-hmm. No i tej wyobraźni jest bardzo dużo, bo zaraz dojdziemy jeszcze do relacji pomiędzy rzeczywistością a fikcją, wydarzeniami historycznymi, a literaturą. Ale pomówmy jeszcze trochę o kobietach, bo one są bardzo ciekawymi postaciami i może uda nam się wyjaśnić, w jakim sensie to jest książka postfeministyczna. Jedna z takich głównych dziewczyn, dlatego ważna, ponieważ ma pewnego kota, Babette. Ten wątek oskarżeń o czary jest tutaj też bardzo ważny i to jest chyba, że to jest rzeczywiście jeden z takich wątków, o którym na przykład ostatnio tutaj w Trójce Marta Dzido opowiadała, autorka opowiadań, która by chciała zrealizować film o czarownicach w Polsce, i rozumiem, że ten wątek też był dla ciebie jakoś fascynujący. Wiesz co, był niezwykle istotny też ze względu na to, że to jest mniej więcej ten czas, to znaczy 1673, takie okolice, no to już jest końcówka tego największego, najintensywniejszego momentu polowania na czarownice, zwłaszcza w Lotaryngii, gdzie wydaje mi się statystycznie zginęło najwięcej kobiet na stosach i te polowania i protesty czarownic były tak popularne czy wszechobecne, że pojawiły się nawet lokalne odmiany narzędzi tortur przeznaczone tylko i wyłącznie dla lotaryńskich czarownic. Ja wspominam właśnie o lotaryńskim wariancie łoża madejowego. Dla mnie to też było istotne z tego względu, że te wszystkie historie związane z polowaniem na czarownice czy także na koty, one pozwalają dosyć mocno czytelnikowi wejść w nastrój tamtych czasów. Pozwalają jakby zbudować bardzo realistyczną i wiarygodną scenografię, plus pozwalają zrozumieć, przed czym te kobiety, a przynajmniej jedna z nich mogła uciekać, dlaczego sytuacja w ogóle pozostania na miejscu była ryzykowna. Plus dodatkowo wprowadzam wyjaśnienie, że bardzo często te polowania miały charakter handlowy, to znaczy kobiety były oskarżane dlatego, że były niewygodną konkurencją na przykład dla lokalnych lekarzy, bo również zajmowały się jakimiś formami leczenia. I też te wątki dotyczące wszelkiego rodzaju przemocy wobec kobiet, to są te fragmenty książki, które chyba ja potraktowałem najpoważniej, czyli nie śmieszkowałem sobie, starałem się nie popuszczać za bardzo wodzy fantazji. Fragmenty o procesie Katarzyny Malgré są autentyczne, są wzięte z ksiąg dotyczących procesów czarownic właśnie w Lotaryngii. Także to jest przestrzeń zbyt poważna i zbyt obarczona przemocą i traumą, żeby folgować swoim jakimś językowym potrzebą, więc bardzo mi zależało na tym, żeby to było jak najbardziej wiarygodnie i realistyczne oddane. No właśnie, bo tutaj dochodzimy do tego, co jest prawdą, a co z myśleniem, i trochę to też jest tak, że ponieważ kiedy czytam, urządzano festyny okrucieństwa, w których trakcie pastwiono się nad kotami, zwłaszcza na świętego Jana, kiedy to rozpalano ogniska, tańczono wokół i wrzucano do nich przedmioty o magicznej mocy, mając nadzieję na uniknięcie nieszczęścia. Były to przeważnie koty, związane w workach, zawieszone na linach lub spętane na stosie. Rzeczywiście, kiedy to czytałem, to odruchowo zajrzałem do czeluści internetu, właśnie nie będąc pewien, do jakiego stopnia historie o kotach traktowanych jako symbole, jako zwierzęta, w które, właśnie nie chodzi nawet o symbol, tylko zwierzęta, w które się wciela szatan. I to działo się naprawdę, tak? Działo się naprawdę. Ten fragment zresztą o kotach był nawet nieco dłuższy, ale stwierdziłem, że już może nie będę się pastwił nie tyle nad kotami, co nad czytelnikiem tymi opisami. I tutaj mogę odesłać po prostu do świetnej książki Roberta Dentona, Wielka masakra kotów. No, koty miały przechlapane przez setki lat. Odkąd zostały uznane przez papiestwo za wcielenie szatana i wcielenie diabła, rzeczywiście polowano na nie, dręczono je. Sformułowanie kocia muzyka wzięło się od tego, że podpalano koty i gniano je po prostu przez miasto i one straszliwie wrzeszczały i miauczały, co w konsekwencji doprowadziło na ziemiach zachodniej Europy do postępu czarnej śmierci, bo to koty wcześniej polowały na szczury i dbały o to, żeby biologiczna równowaga była zachowana. W momencie, kiedy ich zabrakło po setkach lat prześladowań, dżuma się mogła rozwinąć i dlatego nie dotarła do Polski, bo w Polsce na szczęście na koty nie polowaliśmy. To trzeba akurat przyznać, że to nam się udało. Więc koty miały naprawdę przechlapane. Teraz mają na szczęście nieco lepiej, ale też dla mnie to było istotne, żeby trochę tym kotom oddać sprawiedliwość, ale jednocześnie nie odbierać im tego mefistofolicznego, lucyferycznego sznytu. No i tutaj Lucjan występuje jako taki, myślę, że bardzo godny reprezentant kociej społeczności. No właśnie, kot Lucjan jest poważnym bohaterem książki. I rzeczywiście też kot Lucjan i ta historia przypomina nam o tym, no, że koty to nie są tylko śmieszki z Instagrama i wszystkie memy o kotach, ale mogą się stać też czymś zupełnie innym. Też ciekawe, że cały czas się trzymasz tej formuły historyczności, to znaczy nie, chociaż w powieści dygresyjnej można by sobie wyobrazić, że mógłbyś na przykład właśnie wtrącić parę akapitów o kotach współczesnych na Instagramie, ale postanowiłeś zdecydowanie to zamknąć w tej historyczności i to tylko do nas, odbiorców, należy ewentualne przełożenie sobie tego, jak to się ma do tego, co dzieje się współcześnie. Wiesz, to zamknąć, ale z jednoczesnym bardzo, myślę, mocnym zasugerowaniem, że jednak jestem na zewnątrz tej historii, że to opowiada ktoś, kto jest tu i teraz, dysponuje bardzo dużą wiedzą i też narzędziami do tego, żeby pewne rzeczy weryfikować. Ja nie udaję, że historia dzieje się jakby tu i teraz w momencie, kiedy czytelnik czyta, bo to jest trochę, mam wrażenie, współcześnie trudne albo i niewykonalne. Bardzo dużo myślałem w ogóle o historyczności, pisząc tę książkę i na przykład zdałem sobie sprawę, że rozdział historii i fikcji to jest stosunkowo nowy wynalazek. Tak naprawdę to jest kwestia XIX wieku. Wcześniej, do początków XIX stulecia, w zasadzie historia była domeną, czy szeroko pojęta historiozofia była domeną retoryki. Nie rozróżniano jakby opowieści historycznej i opowieści historycznej fikcyjnej. Dlatego trochę do tego staram się wracać z jednoczesnym puszczaniem oka, że to jest jednak świat alternatywny. Tutaj są różne wątki, które się oczywiście nie wydarzyły, chociaż mogły się wydarzyć. To jest jakby, to są te przestrzenie i te białe plamy, gdzie wyobraźnia faktycznie może sobie pochulać. Natomiast myślę, że czytelnik będzie miał cały czas świadomość, że osobą, która opowiada, jest po prostu autor. Jest ktoś, kto jest na zewnątrz tej historii, a nie wewnątrz niej. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to utrudnia, czy ułatwia wsiąście na ten statek i podróżowanie, ale dla mnie nie jest bardzo istotnym, żeby czytelnik się na przykład super intensywnie utożsamiał z tymi bohaterkami. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby czuł się zabawiony, żeby czuł, że uczestniczy w czymś interesującym i w jakiś sposób wyjątkowym, bo współczesna polska proza też nie oferuje takich podróży. Takich przygód, tak. Więc to jest chyba dla mnie ważniejsze niż od tego, żeby on się na przykład utożsamiał z bohaterkami. Dlatego ich opisy są dosyć szczątkowe i też dlatego zrezygnowałem z opisywania wszystkich 16 dziewczyn po to, żeby zasugerować, że my po prostu nie wiemy. Nie znamy ich historii i opowiadanie tych historii, których akurat nie znamy, byłoby w przypadku tych kobiet lekkim z mojej strony nadużyciem. Wspomniałeś o tym, że historia była częścią retoryki, często się mieszała z fikcją. Czy powinniśmy pamiętać nawet z lekcji historii, kiedy nam mówiono, że kronikarze, na przykład, nie wiem, życiorysów królów byli przecież propagandystami w gruncie rzeczy, więc to, że dany król, nie wiem, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, albo schrystianizował Polskę, należy raczej traktować jako propagandę w gruncie rzeczy. I skoro o królach mowa, to spróbujmy jakoś to sprytnie zrobić, ponieważ był rzeczywiście Jan II Kazimierz Waza, który w 1668 roku abdykował z tronu polskiego. Była też rzeczywiście spolonizowana przez nas na Marysieńkę Maria Kazimiera, ale Maria Kazimiera nie miała siostry. Miała, zdaje się, kilka sióstr. Nie wszystkie przeżyły dzieciństwo i to też jest znowu ten moment, kiedy wyobraźnia może wkroczyć. I również wydaje mi się, że na takim poziomie jakiejś społecznej, historycznej pamięci wyparliśmy, co się działo z Janem Kazimierzem po tym, jak abdykował. A to są bardzo ciekawe historie. Jan Kazimierz w wyniku pewnej umowy z Francuzami otrzymał bardzo atrakcyjną miejscówkę, to znaczy znalazł się w klasztorze pod Paryżem, bardzo, bardzo prestiżowym. Tam jest zresztą do dzisiaj pochowany. Nie do końca wiemy, co tam robił, ale myślę, że możemy sobie to wyobrazić, ponieważ Jan Kazimierz był człowiekiem rozrywki i zabawy. Więc kiedy dowiedziałem się, że tam był, znając nieco jego charakter, zadałem sobie pytanie, które wydaje mi się, że pisząc taką powieść trzeba sobie zadawać często: a co gdyby? I ta książka jest odpowiedzią na wielokrotnie stawiane sobie pytanie: a co gdyby? Ale myślę, że więcej już nie możemy powiedzieć, bo słuchacze by się na nas, jeżeli będą chcieli przeczytać, obrazili. Ale w tym sensie do tych sformułowań, które padły na początku: powieść dygresyjna, powieść szkatułkowa, powieść postfeministyczna, postpłaszcza i szpady, można dodać jeszcze jedno określenie, bo jest to po prostu powieść z gatunku historii alternatywnych też częściowo, prawda? Trochę tak, co częściowo oczywiście wynika z braku informacji, bo chociaż starałem się dotrzeć do jak największej ilości źródeł, zwłaszcza francuskich, to zaskakujące, jak w gruncie rzeczy mało wiemy. Mało wiemy na temat tego, co się działo z tymi kobietami. Wiemy dużo na temat kolonizacji Madagaskaru, wiemy całkiem sporo o początkach kolonizacji wyspy Bourbon czy Reunion, natomiast o samych kobietach wiemy niewiele. Źródeł na temat historii Reunion jest całkiem sporo i na szczęście dotarcie do nich okazało się dosyć łatwe, bo Francuzi mają coś w rodzaju polony, czyli postanowili zdigitalizować znaczną większość swojego piśmiennictwa historycznego, więc tutaj na szczęście ten research był bardzo, bardzo ułatwiony. No ale tak jak wspomniałeś wcześniej, że kronikarze byli też propagandystami, tutaj często te fakty się rozmijały, prawda? Jeden kronikarz mówił tak, drugi mówił inaczej. Tutaj nawet nie wszyscy byli zgodni co do ilości kobiet na tym statku, bo spotkałem się z informacjami, że było 14, że było 15, także tutaj nie ma pełnej zgody. Jest chyba zgoda co do tego, ile z nich znalazło się ostatecznie na wyspie i co z nimi się działo dalej. Tutaj te historie już na samym Bourbonie są dosyć dobrze znane, dlatego że jeden z późniejszych gubernatorów wyspy napisał książkę, której scharakteryzował i opisał wszystkich mieszkańców wyspy. Nie było ich zbyt wielu, także sprawa była łatwa i zrobił to w dosyć złośliwy i brutalny sposób, więc jedna z tych kobiet, Nicole Coulon, została opisana w dosyć okrutnie jako dziewczyna wiecznie się modląca, ale z drugiej strony chadzająca wieczorami do innych mężczyzn. Więc te źródła czasem przybierały dosyć zaskakujący kształt i charakter, ale do wszystkiego, do czego się dało, starałem się dotrzeć. Twoja książka jest też, dopisuje jakiś ciąg dalszy, jest też pewną fantazją na temat polskich fantazji kolonialnych. Tutaj dużo mówimy o Francji, natomiast tak naprawdę przez całą tę książkę gdzieś w tle, a potem coraz mocniejszy, staje się ten wątek polski, nie zdradzając, jak to się dzieje. Wyspa zostaje ogłoszona protektoratem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i wspomnianym terenom nadaje nazwę République de Nouveau-Cracovie. Wyspa jest jakby protegowaną polskiej korony, ale zaraz chwilę później w następnym zdaniu mamy stutomową encyklopedię Herwasa, czyli jednego z bohaterów rękopisu znalezionego w Saragosie, jak pamiętamy, ten, który tą stutomową encyklopedię napisał, ale została pożarta przez szczury i jego historię opowiada potępiony pielgrzym, jego syn, prawda, u Potockiego. Jest też zresztą... pojawia się też Van Worden z Burgundii, czyli tutaj te wpływy Potockiego są oczywiste, ale wracając do tego, od czego zacząłem, jakby czujemy, że to wszystko jest gdzieś jakąś fantazją, skoro zaraz są bohaterowie z innych książek, ale czy też te polskie marzenia kolonialne jakoś cię inspirowały i trzeba się tym jakoś zabawić? Ja przyznam, że potraktowałem ten wątek polski trochę interesownie, to znaczy pomyślałem po prostu o polskim czytelniku, który powinien dostać coś, co dobrze zna, bo lubimy czytać o sobie, zawsze najważniejsze jest, czy wśród ofiar byli Polacy, czy nie, więc przyznaję, że dosyć interesownie wprowadziłem wątek polski, bo chciałem, żeby polski czytelnik mógł się troszeczkę w tej książce rozgościć i poczuć jak w domu, żeby nie miał poczucia, że jednak czyta książkę zagraniczną, tylko żeby miał poczucie uczestniczenia w historii napisanej jednak z polskiej perspektywy. Wiesz co, tak naprawdę to jest bardziej szyderstwo z ambicji kolonialnych i z jakichś kolonialnych potrzeb. Przede wszystkim dlatego, że w przypadku Bourbonu mówimy o bardzo specyficznym rodzaju kolonizacji, bo mówimy o czymś, co się nazywa kolonizacją ekologiczną albo kolonizacją biologiczną. Czyli pojawienie się ludzi tak naprawdę zupełnie zmieniło cały ekosystem wyspy. Nie było na Bourbonie ludzi, natomiast były dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki. I tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu lat ta wyspa i ta populacja została przetrzebiona i totalnie zniszczona przez zwierzęta przywiezione przez człowieka. Więc ten wątek kolonizacji biologicznej był dla mnie chyba znacznie bardziej interesujący i istotny niż wychodzenie naprzeciw tym kolonialnym fantazjom polskim, które rzeczywiście były. Tutaj też pewnie moglibyśmy opowiedzieć o tych międzywojennych marzeniach o wysyłaniu Żydów na Madagaskar, bo ten Madagaskar też pełni dosyć istotną funkcję w powieści. Natomiast nie przywiązywałbym, szczerze mówiąc, do tego bardzo dużej wagi, też z tego względu, że ta utopia, która zostaje skonstruowana na Bourbonie, nie może trwać zbyt długo. To jest po prostu niemożliwe i tak jak cytuję na początku w tej książki fragment z Gospodinowa, że każda utopia musi stać się powieścią historyczną, to jest też po prostu raczej historia upadku niż zrealizowanej fantazji. Fantazji, która oczywiście od zawsze była obecna i pełniła jakąś istotną rolę, natomiast pozostała tylko w sferze niezrealizowanych fantazji. No ale dlatego się tak nadaje na literaturę. A skoro mowa o tym wątku ekologicznym, to w drugiej części, kiedy jesteśmy już na półkuli południowej, pojawia się zupełnie nowy narrator też tej opowieści. Rozdział 12. poprzez komysze, przez kędzierzawe kwietne przerwy obserwowałam, jak przybijali. Na lichej łódce wyleniały drapieżnik i dwie rozchichotane samice. 8 młodych. Dobra, i tutaj nie będę właśnie, żeby ci, którzy słuchają nas uważnie, bo mogliby za dużo zrozumieć, wyglądali na wyczerpanych, ale śmiali się głośno. Ich wiwaty niosły się od zatoki przez wybrzeże w górę, doliną aż po gęstniejący las, gdzie nikły rozpraszały się o wieczne zielone drzewa. Pojawia się po prostu ptak Dodo, który jest rzeczywiście... Nie Dodo. Rzeczywiście ptak, który był wzięty no za właśnie. Dodo, bo przez lata uważano, że na Bourbonie widziano Dodo. Okazało się to wielkim naukowym błędem. Był to ibis reuniński. Ibis reuniński został pomylony z Dodo i tutaj rzeczywiście musimy mu oddać to, co papieskie, bo obraziłby się na nas, gdybyśmy go nazywali Dodo. Ten cały Bontecoe narobił zamieszania na wyspie, a jeszcze większego poza nią, przekonał bowiem wszystkich, że widział Dodo, co się za nami ciągnie do dzisiaj. Ale ten domniemany Dodo jest też tutaj dobrym symbolem, no bo jest jednak ptakiem nielotem, tak? Tak. Którego zdaje się, że naukowcy już teraz mają fantazję, żeby go genetycznie poprzez... Ibisa reuniońskiego nie uda nam się wskrzesić, bo chyba nie dysponujemy żadnym materiałem genetycznym. Z tego co wiem, nie ma żadnych pozostałości. Został w tak krótkim czasie ten gatunek zniszczony i wybity, że nie ma nawet szkieletu. Dysponujemy niezłymi szkieletami Dodo. Najlepszy jest chyba w paryskim Muzeum Naturalnym. Dodo w ogóle jest wielkości dosyć dużego kurczaka, gdyby był ktoś ciekawy. Natomiast ibisy niestety na swoją szkodę nie były zbyt mądre i były smaczne. Nie miały też naturalnego przeciwnika, bo na wyspie nie było drapieżników, więc w sytuacji, w której pojawili się ludzie, ten ciekawski ptak po prostu wychodził i dosłownie skakiwał do garnka. Natomiast ibis jest tylko symbolem tej historii, bo tych zwierząt było znacznie więcej. To były endemiczne gatunki papug, gołębi, żółwi i tak dalej. Z tego nie zostało absolutnie nic, bo tak jak mówię, nie dysponujemy nawet czasem kawałkiem chrząstki, z którym moglibyśmy coś zrobić. Więc to jest trochę inny wymiar kolonizacji, bo kolonizacja zazwyczaj kojarzy nam się jednak z wyzyskiem ludzi, z niewolnictwem, z jakimiś przeobrażeniami terenu i przestrzeni. Natomiast na Reunion doszło do czegoś nietypowego i innego, czyli po prostu fauna wyspy została zupełnie zmieniona w efekcie tego, że przyjeżdżały świnie, koty, psy, które na tą zwierzynę polowało i bardzo mi zależało na tym, żeby tej faunie oddać głos. Miałem pewne obawy, bo to jest taki gest narracyjny, troszkę powtórzony z Rzeszotu, gdzie mówi dziewczynka chłopka, która straciła życie, ale uznałem, że jest mi to z różnych względów potrzebne i może zadziałać. No i nie wiem, czy skojarzyłeś, ale to pierwsze zdanie jest trawestacją z pierwszego zdania z Wściekłości i Wrzasku, gdzie główny bohater obserwuje, jak za płotem grają w golfa, więc to też jest takie jedno z wielu mrugnięć do czytelnika. Tego przyznaję, że nie rozpoznałem. Rozpoznałem oczywiście od razu trawestację Konrada, kiedy mamy parodię Kurca. Tak. Potem zresztą zauważyłem, że to wymieniasz, ale właśnie, bo tutaj w twoim posłowiu, znaczy mamy źródła cytatów i ikonografii, mamy bibliografię, ale piszesz w swoim posłowiu od autora: większość zuchwałych kryptocytatów, sprośnych parafraz i rozpasanych trawestacji pozostawiam do samodzielnego rozpoznania. Tak, ale głównie dlatego, że po prostu już nie pamiętam, z czego korzystałem. I to jest niestety dramat osoby, która nie umie prowadzić notatek, a nie umiem prowadzić notatek, że na końcu, kiedy trzeba coś zaśródłować, to jestem bezradny wobec swojego własnego rozpasania, więc staram się w ten sposób obronić przed potencjalnymi zarzutami prawników, spadkobierców i wnikliwych wrażliwych czytelniczek. Ale ta bibliografia, czy źródła cytatów, to są chyba jednak w większości dzieła tak historyczne. Dumas, Verne, Umberto Eco, też nie żyje, ale prawa autorskie chyba są jeszcze przy rodzinie, rzeczywiście. Tadeusz Bojżeński jako tłumacz, Chateaubrianda, Balzac i tak dalej. Że myślę, że to jest... Ale właśnie, czy to jest twoja świadoma gra z nami odbiorcami, którzy... bo to jest też pytanie o twoją erudycję ogromną. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy, widać, że natychmiast właśnie jesteś w stanie opowiedzieć o szkieletach ptaków, opowiedzieć o... Pamiętasz daty. Niewielu autorów tak naprawdę pamięta daty ze swoich książek, kiedy się coś dzieje. Czy trochę się nie boisz momentami, że twoja erudycja może czytelników trochę przygnieść? Wiesz, to też nie jest tylko erudycja, ale to też w znacznej mierze jest research, bo ja poświęcam jakieś absurdalne ilości czasu na szukanie źródeł, map, ilustracji, tekstów i to tak naprawdę zabiera większość czasu pisania i czasu twórczego, więc nie chciałbym być uważany za jakąś encyklopedię, bo nią nie jestem. Mój punkt wyjścia do Rzeszotu i do 16 na Bourbon, jeżeli chodzi o wiedzę, to jest tak naprawdę punkt zero, czyli ja wiem nic i na tym tak naprawdę dopiero zaczynam budować i na tym się rodzi jakiś taki narracyjny domek, ale uznałem, że skoro w przypadku Rzeszotu ta książka znalazła swoich czytelników i fanów i znaleźli się ludzie, którzy podobnie jak ja lubię tego rodzaju gęstą literaturę, która często przybiera charakter na przykład eseju albo jest grą, czystą grą postmodernistyczną z formą, to mnie to bardzo ośmieliło przy pisaniu 16 na Bourbon, które pod wieloma względami wydaje mi się jest krokiem dalej. Na przykład pod względem humoru, czy pod względem gęstości, czy samego w ogóle rozmachu tej opowieści, bo przecież mówimy o czasach i o motywach, które są dosyć w Polsce słabo znane i są też słabo znane we Francji, bo będąc na stypendium Szwajcarii rozmawiałem z autorkami z regionów frankofońskich, z Szwajcarii i Francji, dziennikarkami, pisarki i one słabo znają historię Fil du Roi. To nie jest jakaś rzecz, którą każdy Francuz ma zainstalowaną w swojej głowie, więc świadomość na ten temat jest dosyć niska, dlatego cieszę się, że książka najprawdopodobniej ukaże się po francusku, bo to było dla mnie... Super. Dla mnie istotne. Natomiast wiesz co, nie mam takich lęków związanych z tym, czy ktoś sobie z tą książką poradzi, czy nie poradzi, bo mam wrażenie, że można ją przeczytać na takiej bardzo podstawowej płaszczyźnie, jako ciekawą historię. I ona spełni swoje zadanie, a jeżeli ktoś będzie miał ochotę podróżować za tymi hiperlinkami, które ja tam zostawiam i będzie miał ochotę się zmierzyć z tą całą warstwą hipertekstową, no to mu zagwarantuję w cenie książki tak naprawdę drugą lekturę. Żeby było jasne, ja tego nie mówiłem jako zarzutu, ponieważ jak się domyślasz, ja takie książki uwielbiam. Czytałem też Rzeszot i zaraz do niego przejdziemy. Natomiast mam wrażenie, że to bardzo idzie pod prąd temu, co w polskiej literaturze ostatnio jest wiesz, promowane, pisane. Najczęściej mamy do czynienia z takimi bardzo ja narracjami wykluczonych jakoś postaci, które domagają się wysłuchania jakby swojej opowieści z powodu różnych rzeczy, które przeszły na przykład. Więc w tym sensie to jest duża taka odwaga, wiesz, tego, że idziesz ze swoim, bo tutaj właśnie podkreślmy, ta nowa książka bardzo kontynuuje pewne sposoby myślenia, wątki czy zainteresowania w inny sposób, ale z Rzeszotu, więc jakby ta twoja odwaga mi się podoba bardzo. Wiesz co, to znaczy... Ja chyba po prostu też nie jestem aż tak narcystyczny, żeby aż tak długo zajmować się sobą, a pisanie takiej książki jest dosyć wymagającym i trudnym procesem i chyba nie jestem aż tak zakochany w sobie i chyba nie lubię siebie aż tak bardzo, żebym jeszcze musiał się zajmować sobą, wiesz, w literaturze i nie uważam też niczego, co dotyczy mnie za temat aż tak zapładniający, żebym na przykład na jego punkcie dostał obsesji, a takie obsesje są mi bardzo potrzebne do pisania. I tak jak przy Rzeszocie miałem obsesję na punkcie galicyjskiej nafty, co pomogło mi skończyć tę trudną dla mnie książkę, bo też pierwszą. Tak samo obsesja na punkcie wulkanicznej wyspy na środku Oceanu Indyjskiego umożliwiło mi ukończenie jeszcze trudniejszego procesu, bo na przykład nie znam francuskiego, więc ten research to była dla mnie absolutna katorga i gdyby nie ta obsesja, to po prostu bym te książki nie skończył. To bez tego próbki jeszcze języka, bo też my mówimy tutaj dużo o tych różnych warstwach, interpretacjach, ale warto taki jeden moment, kiedy twój język się wspaniale rozpędza. Kurwi macierzy synu, świniarzu francuski, niemoto zdziczała, twoja moszna nie jest godna na burbońskim zydelku dyndać. Bogdaj by ci zaległ na usta wrzód. To jest jeden z takich momentów, kiedy się rozpędzasz i ich jest wiele i wtedy co? I wtedy jak to piszesz, to co? To lecisz po prostu. No leci. Na tym polega ta robota, nie? Że czasem leci, że czasem można popuścić i to się udaje. I rzeczywiście w Bourbonie pozwalałem sobie chyba częściej na takie puszczenie cugli. Głównie ze względu na to, że to jest taki czas i w literaturze, i w świecie, bo mówimy o rozkwicie baroku, kiedy kwiecistość i popuszczanie jest w cenie, jakkolwiek być może niekorzystnie to brzmi też w kontekście tej książki. I uznałem, że mi to bardzo odpowiada, bo to jest kompatybilne z moim językiem, że mój język często gęsty, zawiły, może sobie poszaleć w takich warunkach. Więc znalazłem taką przestrzeń, która pod wieloma względami jest dla mnie przestrzenią bardzo bezpieczną. I jeżeli chodzi o czas, o język, o literaturę tamtych czasów, to wszystko mam wrażenie dobrze gra z moim myśleniem o literaturze. Wobec tego jeszcze próbka z książki Rzeszot, która przypomnę, to była nagroda Kościelskich, nominacji Donike i Konrada. Tak jak 16 na Bourbon jest napisane, że to jest powieść, to Rzeszot to jest biografia romantyczna. To książkowe klimaty wydały we Wrocławiu. To był rok 2021 i zaczynała się tak. Kiedy w złości rzucał kapeluszem, strącał głowy trzem kurom. Z brytyjskim premierem odbijał piłeczkę i ubił 1000 lisów. Powiadają po niemiecku i polsku, że poznał 9 języków, 6 uwodził, a 5 władał biegle, że częściej niż na carskim dworze bywał tylko w piekle, że z Garibaldim bronił Montevideo, a z Heinem w Paryżu zaraził się kiłą, że odebrał telegram od Morsa, podpalił Kraków i Bukareszt, że ma pomnik gdzieś na Kaukazie, że trzymał Kościuszkę za rękę na łożu śmierci w Solurze, Mickiewicza w Konstantynopolu, a Słowackiego na ulicy Pontier. No właśnie, i tutaj od razu też słyszymy te nazwiska, więc ta biografia romantyczna w wypadku Rzeszotu, tym impulsem było właśnie zmierzenie się z postaciami z polskiego imaginarium romantycznego? Wiesz co, tak, to znaczy w ogóle przebicie takiego balonika biografii romantycznych, bo kiedy je się czyta, można odnieść wrażenie, że one są wszystkie według tego samego bardzo rozbuchanego i dzisiaj trochę nierealistycznego scenariusza, czyli poeci mający w sumie nie wiadomo skąd pieniądze, podróżują po całym świecie i w gruncie rzeczy mimo swoich depresji bawią się całkiem nieźle, więc zależało mi na przebiciu tego balonika, ale też nadaniu mu lekkiego realizmu, stąd na przykład chyba po raz pierwszy ktoś w ogóle pisze o tym, skąd Słowacki ma pieniądze, dostawał od matki i grał na giełdzie. Natomiast myślę, że czymś, co łączy te obie książki, jest próba też stworzenia bardzo realistycznej scenografii. I tak jak wspominałem o kotach czy o czarownicach, podobną funkcję pełnili romantyczni poeci, bohaterowie wyobraźni w Rzeszocie, bo bez nich taka powieść byłaby bardzo, bardzo uboga, bo budowanie scenografii jest tak naprawdę czymś, od czego ja w ogóle zaczynam cały proces myślenia o książce, więc oni się trochę na takiej zasadzie teatralnych figurek pojawiają i znikają po odegraniu swojej funkcji. Ale czyli to jest chyba bardzo istotne, co teraz powiedziałeś, bo to jestem w stanie sobie wyobrazić, bo też chyba mam trochę podobnie, to znaczy, że zaczynasz tak naprawdę od świata. To nie jest to, że masz bohatera, emocje, bohaterkę, etc., tylko świat, w którym dopiero osadzasz postaci, akcje i tak dalej. Tak, to znaczy w przypadku Rzeszotu pan Podedworny przyszedł do mnie od razu i wiedziałem, jakiego rodzaju to będzie bohater, bardzo fantomowy, bardziej duch dziejów niż postać z krwi i kości, dlatego on nie ma imienia. Natomiast jest dokładnie tak, jak mówisz, czyli w momencie, w którym pojawia się taka historia, czy zalążek historii, pierwsze, co ja robię, to czytam ogólne opracowania historyczne, czyli w przypadku Rzeszotu to są książki historyczne na temat XIX wieku, w przypadku Bourbonu historia Francji, czy później już precyzyjnie historia wyspy. I dopiero w możliwie realistycznie zbudowaną scenografię wypuszczam jak piłeczkę albo bohatera, albo bohaterki. I czasami pozwalam im samym decydować, co się wydarzy, a czasami są wydarzenia, które w sumie mógłbym nazwać checkpointami, czyli historyczne punkty, do których oni czy one muszą dojść. Czyli w przypadku Bourbonu, no, muszą dojechać do La Rochelle, z którego płyną dalej. Dalej muszą zahaczyć o Wyspy Kanaryjskie i o Wyspy Zielonego Przylądka, bo tam rzeczywiście były. I to bazowanie na faktach jest czymś, co w moim przypadku uniemożliwia mi kryzysy twórcze. Ja nie mam przestojów pod tytułem nie wiem, co dalej, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co się wydarzy, bo odpowiedź na pytanie, co się wydarzy, już padła, tylko ja muszę się do niej na przykład dokopać. Ona jest gdzieś w tych zaśniedziałych skanach na serwerach francuskiej Biblioteki Narodowej i to w ogóle umożliwia przejście przez ten bardzo czaso- i pracochłonny proces. Ale rozumiem, to też oczywiście oznacza, że skoro bohaterki, czy bohaterowie, czy Podedworny, czy ktokolwiek inny działa i żyje w tym świecie, to w związku z tym tą granicą, kiedy musisz się zastanowić, czy bohater, bohaterka mogliby tak postąpić, to jest granica tego świata, prawda, który ich określa. Tak, ale trzeba cały czas pamiętać o tym, że za tym światem już tam nic nie ma. W sensie to jest jednak trochę scenografia w dosłownym rozumieniu i ta historia, bez względu na to, czy mówimy o Rzeszocie, czy o Bourbonie, istnieje tylko w takich wymiarach, w jakich jest opisana. Bo jakby tam nie ma nic więcej, prawda? Bo te dziewczyny istnieją tylko w momencie, kiedy o nich czytamy, bo tak naprawdę nic więcej o nich nie wiemy. I to jest też ta fantastyczna moc z języka i literatury, że pewne rzeczy możemy stworzyć, ale jednocześnie dla mnie istotne jest to, żeby czytelnik cały czas wiedział, że czyta, że on jest w literaturze, że nie ma do czynienia z faktami, bo nie chciałbym być posądzony o to, że żeruję na tych życiorysach, czy że w jakiś sposób się na nich wożę. To byłoby dla mnie czymś bardzo, bardzo nie w porządku, gdyby ktoś postawił taki zarzut, więc należy cały czas pamiętać, że jesteśmy, proszę państwa, w literaturze. I w tym sensie to jest ten typ literatury, co chyba zresztą krytyczki teraz zauważają, że to jest ten typ literatury, która jest jakby dla samej trochę literatury, pomimo tych wszystkich haseł, które tu padły, bo rzeczywiście jest i ekologia, i kobiety, i prześladowania i tak dalej, ale to jest ten typ literatury, która ma nas nieść po prostu tą jakby przyjemnością opowiadania, prawda, i fantazjowania, chociaż też ja sobie pomyślałem w wielu momentach, że te elementy fantastyczne, które są, ale one też są jakby z epoki, to znaczy w gruncie rzeczy te rzeczy mogłyby się albo wydarzyć, albo tak być widziane przez na przykład bohaterki, prawda? I to jest chyba super, ale to wobec tego, zmierzając już niestety do końca naszego spotkania z Bartoszem Sadulskim, Rzeszot i 16 na Bourbon się tutaj jakby świetnie komponują razem, no ale wobec tego pojawia się pytanie, co dalej, panie autorze? No już trwają prace, o dziwo, nad trzecią rzeczą, która będzie bardziej współczesna, bo będzie opowiadała o bohaterze dwudziestowiecznym. Może na razie nie będę ujawniał jeszcze jego nazwiska, ale dzisiaj idę na jego grób na Powązkach, bo chociaż jest to człowiek, który spędził większość życia w Stanach Zjednoczonych, to pochowany jest w kwaterze C-39 na wąskach wojskowych. I to myślę, że to będzie trochę historia być może bliższa ciału i różnym wątkom, które się pojawiają w rozmowach na temat współczesnej literatury, czyli na przykład autofikcji, czyli relacji między własnym życiem a opowieścią, między kłamstwem a prawdą. Więc tutaj prace trwają, bo obiecałem sobie, że przed 40, czyli mam jeszcze 2 lata, napiszę jeszcze jedną powieść, bo w moich latach 20 napisałem 3 tomy wierszy, więc w latach 30 wypadałoby napisać 3 powieści, więc zacząłem już w tym temacie dłubać i czuję, że to może być kolejna obsesja. Znaczy, jak w ogóle użyłeś sformułowania, użyłeś kodu, że to jest kwatera C-39, to być może niektórzy, którzy będą nas słuchać, zaraz zaczną myszkować, co się kryje pod tym kodem. Ale czy wobec tego... Wiesz, bo tak naprawdę to trzeba by jeszcze zadać chyba na końcu jedno zasadnicze pytanie, no bo właśnie teraz powiedziałeś, że to będzie bardziej współczesna, ta nowa książka. Te dwie to jest XVII wiek i wiek XIX, powiedzmy. Po co właściwie pisać o historii, osadzać historię w historii? Bo jest ciekawa, bo myślę, że często historia mówi nam znacznie więcej na temat współczesności niż opowieści o zmarłych matkach i ojcach alkoholikach. Wydaje mi się, że zarówno Bourbon, jak i Rzeszot można czytać przez... na tysiące różnych sposobów, chociażby przez pryzmat takich motywów dotyczących raczkującego kapitalizmu. W przypadku Rzeszotu bardziej, w przypadku Bourbonu mamy do czynienia z historią merkantylizmu i początkiem powstawania w ogóle globalnej sieci finansowej. To są motywy i wątki, które są dla mnie dosyć istotne i starałem się je przemycać w nieprzesadnie nachalny sposób, ale wydaje mi się, że obie te książki dają taką możliwość, żeby o nich rozmawiać na bardzo wielu różnych płaszczyznach i historia daje taką możliwość, przy czym dla mnie fakt, że piszę takie książki, wiesz, jest dla mnie tak naprawdę ciągle dosyć zaskakujący i dziwny, bo ja nigdy nie przepadałem za książkami historycznymi, ja ich nie czytałem dużo, ja tak naprawdę Verna zacząłem czytać pisząc Bourbon, więc dla mnie to jest jakaś forma, która umożliwia mi robienie w literaturze rzeczy, które są dla mnie interesujące, ale nadal tylko forma, prawda? Więc wydaje mi się, że ta kolejna opowieść, ona też w jakiś sposób będzie spójna z tym, co już zrobiłem, ale będzie opowiadała o zupełnie innych rzeczach, ale to porozmawiamy za 2 lata, jeżeli będziesz miał ochotę o niej porozmawiać, ale paradoksalnie, już może kończąc, wydaje mi się, że powieść historyczna rozumiana w takim bardzo postmodernistycznym sensie, czyli po prostu jako opowieść o historii, czy opowiadanie o historii, ma nadal bardzo duży potencjał i intelektualny, i wywrotowy, być może znacznie większy niż wiele historii współczesnych, które deaktualizują się bardzo szybko, a ich data przydatności do spożycia jest krótka, jak data przydatności do spożycia jogurtu. Myślę, że zgodziłaby się z tobą Zadie Smith, która na początku wieku zadebiutowała bardzo jakby współczesną powieścią o emigrantach w Londynie, Białe Zęby, a właśnie się ukazało polskie tłumaczenie powieści Oszustwo, która jest powieścią historyczną, rozgrywającą się w XIX-wiecznym Londynie i która, jestem przekonany, jest bardzo współczesna pod każdym względem, zarówno takim właśnie dotyczącym też tych wątków, o których mówiliśmy, kolonializm, ale też właśnie jako pewna forma w ogóle grania między fikcją a rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam pewną obawę, ale mam nadzieję, że ona jest nie do końca słuszna, że polscy krytycy, krytyczki trochę mają problem z takimi tekstami, ponieważ mam wrażenie, że dlatego, że one wymagają dużo czytania i takiego innego czytania w pewnym sensie. Nie przez emocje, tylko może przez coś innego. Polecamy. 16 na Bourbon, Bartosz Sadulski, wydawnictwo Oliterackie. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był plik tekstowy ze mną, z Maksem Cegielskim. Dziękuję.